Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir yuvanın annesi olan Müslüman kardeşlerim, sizi selamlamak için buradayım. Bir yuvanın babası olan, eşi olan mümin kardeşlerim, sizleri de selamlamak için buradayım. Ailenize dualar etmek, hayırlar dilemek için buradayım. Ve henüz bir yuva sahibi olmayan genç mümin kız kardeşlerim ve genç mümin delikanlı kardeşlerim, size de hasretimi ve sevdamı bildirmek için buradayım. Ümmetimin mağaradan inen ve hanımına sığınan bir peygamberle başlamış bir kadının Allah'a teslim olmasıyla başlamış bir ümmet olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Ümmetimin insan üzerine yatırım yapan, insan kadar yükselmeyi hedef gösteren bir ümmet olduğunu size hatırlatmak için buradayım. Değerli kardeşlerim, hepimiz bilmek zorundayız ki bu hayatın sermayesi insandır. Cami değildir, okul değildir, Kur'an kursu değildir. Bu ümmet insan ümmetidir. İnsanlığın da sermayesi ailedir. Ailemiz kadar sermayemiz var veya ailemiz kadar sermayemiz yetersiz demektir. Bugün bütün dünya rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük bir ekonomik servet, teknolojik imkanlar, sosyal gelişmelerle baş başa kalmış bir dünyadır. Ama bugünkü kadar çatlayan kadın, çatlayan koca dünya görmemiştir. Evlerimiz kat kat üst üste kondukça, dairelerimizin metrekaresi büyüdükçe, maaşlarımız çiftleştikçe, sosyal imkanlarımız daha garantili, daha bol hale geldikçe, huzur bulmamız gerekirken ya da hep huzur bulalım diye bunlara yatırım yapmışken, çatlayan, kabına sığmayan, delirmek üzere olan, psikologlarsız yaşayamaz hale gelen bir nesil olduk. Hiç kimse kadınlara pozitif ayrımcılık verdik diye, gençlere sigorta yaptık diye, iş garantisi verdik diye bize mutluluk getirdiğini iddia edemez. Edemiyor zaten. Üniversiteler ardı ardına psikoloji, psikiyatri bölümleri niye açıyorlar? İnsanlık ekmek bulamıyordu, çöpe atacak kadar buldu. Barakalarda yaşıyordu, villalarda yaşıyor. Maaşı yoktu, sigortası yoktu. 5 nüfuslu eve 5 maaş giriyor, 5 mahkemelik konu var o evde. Her şeyimiz oldu, Allah'ın şeriatından koptuk ama. Her şeyi olan Allah'la bağı kopmuş bir insan haline geldik. Bugün şehirlerimizde İmam Hatip okullarının açılması, Kur'an kurslarının çoğalması kesinlikle berekettir. Allah'ın izniyle hayırdır, güzeldir. Ama sermayesi olan ticaret yapar. Sermayen yoksa bir yerde kiralık dükkan olması senin ne işine yarayacak? Bir sermayen olacak ki ticaret yapasın. İnsanoğlu ananın çocuğudur, babanın yavrusudur, yuvanın ürünüdür. Bugün bizim Allah'ın diniyle, şeriatıyla huzurlu yuvalarımızın olması, 100 sene önceki gibi işgal edilmiş şehirlerimizde olsa Allah'ın izniyle dinimizi, iffetimizi koruyabileceğimiz bir ortamın varlığı demekti. Halbuki bugün güvenli, ekonomisi iyi olan, işi gücü olan şehirlerde yaşıyoruz, huzursuz yaşıyoruz. Doğurduklarından korkan annelerin bulunduğu şehirler, ha Müslüman şehri diye minarelerin bulunduğu şehirlerdir, ha da camileri yıkılmış şehirlerdir. Allah çocuklara cennet analarınızın ayaklarının altındadır demedi mi? Allah'tan sonra en çok annenize, babanıza iyi davranacaksınız demiyor mu Allah? Dinimiz böyle bir tablo çizerken, annelerin ağladığı evler, eşlerin zulüm gördüğünü iddia ettiği aileler, camilerle, Kur'an kurslarıyla yamalanamaz kardeşlerim. Sadece kendimizi avutmuş oluruz. Cami betondur, Kur'an kursu betondur. Biz biyolojik insanız, canlıyız. Kaslardan, etten, kemikten, kandan, irinden, organları olan bir mahlukuz. Biz beton değiliz. Evlatlarımızla, eşlerimizle, kocalarımızla, anne ve babalarımızla Allah mutlu olacak bir düzenek kurmuştur bizde. Beton sadece ağırlıktır, asla teselli değildir. Daire büyüttükçe, daire taksidi ödedikçe, susadığı için deniz suyu içen insana benzedik. Deniz suyu, tuzlu suyu içtikçe susuzluğun artar, suya hasretin artar. Biz betona değil, bağrına gireceğimiz anaya muhtaçtık. Biz büyük büyük minarelerden önce yüreği büyümüş eşlere muhtaçtık. Hanımını Allah'ın emaneti olarak kabul eden bu peygamber, bu ümmetin peygamberi, bu dünyadan gideceğini anlayınca ümmetine veda hutbesi okurken, siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız, haberiniz olsun deyip giden peygamberin ümmetinden bir Müslüman olarak bizim kadınlarımız Allah'tan sonra, devletten önce, kanundan önce eşlerine itimat etmeliydiler. Önce Resulullah bizi eşlerimize emanet edip gitti deme gücünü hissetmeliydiler. Aleyhissalatu vesselam. Biz Fransızın Maraş'ı işgalinden daha kötü bir afet olarak erkeklerimizin Allah korkusundan peygamber emanetinin kıymetini bilmeyecek erkekler olmasından ürkmeliydik. Başımıza gelmiş en büyük işgal, erkeklerimizin kalplerini şeytanın Allah korkusundan, peygamber emaneti, Allah'ın emaneti kavramından uzaklaştırmış olduğunu ne yazık ki geç anladık. Elbette Allah kadınları erkeklere veda hutbesinde peygamber aleyhisselamın emanet etti gitti, kadınların da vicdanını Allah kendi emanetine almıştı. Kadınlar da saçımı süpürge ettim kocama diyecek yerde karşılığını Rabbimden almak üzere bu aileyi 20 senedir ayakta tutuyorum. Bir Nuh vardı, bir Eyyub vardı, bir Lut vardı aleyhisselam, sabırla Allah'a gitmişlerdi. Ben de saçımın tellerinin inceliği kadar da incelmiş olsa bu yuva bile, ey Rabbim senin hatırın için sabrediyorum, karşılığını eşimden, çocuklarımdan, kaynanamdan, kaynatamdan değil, onları yarattın, karşıma diktin, senden bekliyorum karşılığı diyen mümin kadını kaybettiğimiz gün biz işgal gördük, biz zayiat gördük, biz deprem gördük demektir. Bugün Müslümanlar olarak keşke her sokağımızın başına bir cami diksek, her binanın bir katını Kur'an medresesi yapsak, ama bu kurtuluş değil. Bununla kurtulamayız. Mümin bacılarım, mümin kardeşlerim, bu bizi kurtarmayacak. Bunaldığımız zaman, çaresiz kaldığımız zaman, mağaradan inip beni yorganımla örtün, beni teselli edin diyen Muhammed Aleyhisselam'ın hanımının korkma Muhammed, arkanda ben varım, Allah seni mahcup etmez, sen hayalı bir adamsın, iyi bir kocasın, vefalı bir insansın, Allah seni mahcup etmez, Hatice'n arkandadır, çık devam et bu yola diyen kadın bu ümmetin hala umududur. Kocasını, oğlunu Allah'a doğru iten kadın, kocasının da Allah'a itildiğini bilerek adım adım Rabbine yürüdüğünü anladığı şuur, bu şuurun kurduğu yuva, işte Kur'an'ımızın huzur bulun, Allah'a yürüyün, cennete gidin diye karşımıza çıkardığı ailedir. Avukatın himayesinde değil, devletin güvencesinde değil, alemlerin Rabbi Allah'ın güvencesinde olduğumuzu hissettiğimiz ailelerdir. Ne erkek ne de kadın haklı değil bu felakette. Başımıza bir felaket geldi, kim haklı kim haksız bunu incelemeye vaktimiz bile yoktur. Acilen bu ümmet ilk gün mağaradan gelen peygamber aleyhisselamın sarıldığı gibi ümmetin eşlerine, eşlerin kocalarına, çocukların analarına, babalarına, herkesin birbirine sarılıp yuvalarımızı küçük ama güçlü, apartman dairesinde ama arş-ı alaya bağlı İslam devletleri olarak kurup yaşattığımız gün Allah bizimledir. İslam'ı devletleştirdik. Resulullah'ı aleyhisselam bağrımıza bastık. Yaşıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. İnşallah cennete gidiyoruz diyebileceğiz. Kardeşlerim, şimdi yaşadığımız manzara ise ailenin ekonomiye kurban edildiği manzaradır. Markalar ailelerden daha güçlüdür. Afet budur zaten. 10 senelik bir yuvada bana mobilya gösterme. 10 senedir bu yuvada meleklerin kaydettiği mutluluk sahnelerini göster. Bana 20 senelik mobilyanı değil, evliliğinin 20 senesinde bile, 30. senesinde bile ilk günkü zevki, mutluluğu yaşayıp yaşamadığını göster. Bana üçüncünüz Allah mıdır bu evde? Onu göster. Çocuğun olmasa da, çocuk için arızalı da olsan, ben senin çocuğunum diye birbirini teselli edebilen eşler misin? Bunu göster. Genç kardeşlerim, genç kızlarım, genç delikanlılarım, sizden bir şey rica edeceğim. Geliniz siz, ey genç mümin erkekler, genç mümin kızlar, gelin Allah rızası için sizden önce, bizden önce aileyi cennet yuvası gibi oluşturamayan yaşlılarınızı örnek almayın. Onlara bakıp evliliği geciktirmeyin. Onlar yolda trafik kazası yaptılar diye siz de yolda kaza yapacağınızı düşünmeyin. Annenizi, teyzenizi vesaireyi, abinizi, kardeşinizi başarısız evliliklerinde örnek görmeyin. Allah'a bakın, peygamberine bakın. Allah'ın size rahmetine, merhametine güvenin. Peygamber aleyhisselamın direktifiyle yola çıkın. Allah için evlenin. Allah'ın peygamberinin yolundan gitmek için evlenin. Akrabalar bir şey desin diye değil, anneniz babanız muruvvet görsün diye değil, bu ümmet evlat görsün, secde eden çocuk görsün, Allah diyenler bir kişi daha fazla olsun diye evlenin. Allah'a güvenin. Allah evinizin ortağı olsun. Peygamber yüreğinizin sevdası olsun. Ve bilin ki Allah sizinle olduktan sonra samanlık gibi mekanlar bile sizin için cennet mutluluğu verecek bir mekan olur. Apartmana güvenirseniz, babanızın parasına güvenirseniz, forsunuzu, diplomanızı evlilik kozu olarak kullanırsanız, Allah size dünyayı zindan eder. Mutlu olmak için evlendiğin yuvadan zindanı boylarsın. Maaşın tazminata gider. Evlendiğine pişman olursun. Yediğin aş sana gıda olmaz. Çünkü sen Allah'ın yarattığı bir insanı kendi kulun zannettin. Senin güzelliğine esir olacağını zannettin. Senin paranı, diplomanı, lüks arabanı ebediyen mutluluk kaynağının kozu olarak kullanacağını zannettin. Fark etmedin ki Allah kendisine kulluk için yarattığı kadını sana esir olarak vermedi. Evlendiysen de, senin eşin olduysa da o hala Allah'ın kuludur. Senin bedenin, senin güzelliğin, senin mutlulukların, senin anlayışın, senin çevren, senin apartmanın Allah'ın mülkünde nedir ki? Neyin var ki senin? Fanisin, hastalanıyorsun, tıraş olmasan çirkin görünüyorsun. Koltuk altın ter kokuyor, her yerin fanilik kokuyor. Zayıfsın, acizsin. Annen öldü ağladın, baban öldü kahroldun. Doğum yaparken ölüyorum dedin. Neyinle fors atıyorsun? Allah'ın emanetini neden kendi malın gibi, kendi varlığın gibi kullanmak istedin? İşte bunun için trafik ihlali yaptın. Ters gittin bu yolda. Ey insanoğlu, ters gidiyorsun. 80-90 senedir bu ümmetin İslam'dan, İslam devletinden, şeriatından, kadınların da, erkeklerin de Allah diyerek hayatı yaşamasından mahrum bir dünyada betonlar, kanunlar, pozitif ayrımlar, işkenceler, avukatlar sana huzur getirmedi. Allah'tan koptun, şeytanın güzergahına girdin. İşte akıbet, işte akıbet. 10 senedir Allah seni insan makinesi olarak yaratmış. 10 senedir evlenmeye, çocuk sahibi olmaya müsait hale getirmiş. Allah güneşi doğuralı 10 sene olmuş. Sen hala perdelerini kapattığın için karanlıkta kalıyorsun. Allah her doğumuna bir cennet senin ayağına serecekti. 10 senedir sen her sene, her 9 ayda bir Allah'ın ikramı olan bir cenneti tepiyorsun. Sadece ve sadece çevren sana böyle aşıladığı için Allah'ın düzenini bozuyorsun. Be erkek, be erkek, Allah'ın düzenini bozuyorsun. Çevreyi bozuyorsun. Bu ağaç katliamından, denizlerin kirlenmesinden daha kötüdür. Çünkü denizler de, ağaçlar da, gökyüzü de, gök cisimleri de, ormanlar, her şey insan için yaratıldı. İnsan ise bir nefese muhtaç, bir tebessüme muhtaç olduğu zamanlarda düzen bozulmuş, trafik işlemiyor demektir. Kardeşlerim, Müslüman bacılarım, Müslüman delikanlılarım, aile giderse camilerimiz işe yaramayacak. Aile giderse camilerimiz işe yaramayacak. Ailenin olmadığı yerde ahlaklı nesil yetişmez, dindar nesil yetişmez. Bu ümmet ana çocuklarından oluşur. Fabrika çocuğu değiliz. Biz plastikten değiliz. Analarımızın, babalarımızın genlerinden geldik. Adem'in çocuklarıyız. Fabrikasyon değiliz. Bize ana lazım, baba lazım. Analığı cennet gören, babalığı cennet gören evlat lazım. Aile giderse, aileyi daha fazla kaybedersek, evlilik gecikirse camiler bizi kurtaramayacak. Minareler göklere ezan yükseltemeyecek. Müezzinler olmasa da, imamlar olmasa da, Allah'ın izniyle biz ormanlarda, çöllerde namaz kılarız. Ama Allah diyen anamız olmadığı sürece Allah'ın hatırını eşinin hatırından daha fazla görüp Allah'ın hatırı için kahır çeken, eziyete katlanan, doğuran, büyüten, çalışıp çocuklarına rızık getiren anneler, babalar bulamazsak camiler bizi kurtaramayacak. Kur'an kurslarına Çin'den, Japonya'dan çocuk getirip okutmak zorunda kalırız. Annelerin doğurup Allah'a adadığı çocuklar cami bulmasalar da, onlar Kur'an kursu bulmasalar da, bir Zekeriya gelir onları himayesine alır Allah'ın izniyle. O da onu büyütür, o büyüttüğü İsa'yı doğurur. İsa Allah der bu topraklarda o gün. Mümin kardeşlerim, aileyi kaybettikten sonra bu topraklara halifelik de gelse, İslam devleti de olsak, Mekke'ye kadar kadife kaplı yollar bile yapsak, Medine'ye günlük seferler yapıp Peygamber Aleyhisselam'ı ziyarete de gitsek, katil, katil bir nesil olarak yaşayıp ölmeye mahkum oluruz. Çünkü bu ümmet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen nesil yetiştirmeyi bir sene bile geciktirse, bu demektir ki her geciken evlilik, bir yıl, iki yıl, üç yıl geciken evlilik, Allah'ın yeryüzünü müminle doldurma projesinin müminler tarafından ertelenmesi demektir. Umre'ye gidip, Kabe'yi ziyaret edip ben geldim ya Resulallah, ne yüzde deriz biz? Ümmetinin gerisi kurudu, geriden gelen nesil yok. Biz kavga ettik, boşandık ya da teyzeme baktım, dayıma baktım, evlilikler başarısızdı, ben de evlenmiyorum, sana tek geldim ya Resulallah diyebilir misin? 120 bin sahabiden hiçbir tanesi bekar yaşamadı bu dünyada. Resulullah'ı görenler ailesinde gördüler. 11 kadınla nikahlanmış Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, evliliği Kudüs gibi cihat kabul etmek, Kur'an eğitimi gibi ilim kabul etmek, namaz gibi ibadet kabul etmek zorundadır. Evlenilmez bu kadınlarla diyen adama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sen benden değilsin dememiş miydi? Biz ümmeti Muhammediz. Doğal bir ümmetiz. Doğal yaşarız. Biyolojik varlığımız bizim. İnsani kimliğimiz emaneti olarak Allah'ın bizim elimizde büyüyecektir. Bu sebeple Müslüman kardeşlerim, Filistinli gençler için televizyonlarda izlediğiniz sahnelerde siz dua ediyor musunuz? Allah sabır versin diyor musunuz? Diyorsunuzdur elbette. Maşallah ne dayanıklı diyor musunuz? Diyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Filistinli Müslümanı Mescid-i Aksa'nın bekçisi yapmış. Yahudi zulmediyor, o da sabrediyor. Yahudi eziyor, o direniyor. Allah'a güveniyor, Allah'ın vaadine güveniyor. Bu toprakları Yahudi'ye bırakmayacağım diyor. Siz dua ediyorsunuz. Çünkü Kudüs ümmeti Muhammed'in kalelerinden bir kaledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraçgahıdır. Haklısınız, dua edeceksiniz. Bir Filistinli mücahit oradan kaçıp gelirse onu protesto etmek hakkınızdır. Kaleyi niye terk ettin, niye geldin demelisiniz, diyeceksiniz elbette. Kardeşlerim, boşananları da protesto edeceğiz. Eziyete dayanmayanları protesto edeceğiz. Allah Filistinli Müslümanı, Doğu Türkistan'daki Müslümanı orada imtihan ederken, biz de onu haberlerde izlerken güzel oluyor da, bizi yuvamızda bu ümmetin en orijinal kalelerinden biri olan aile kalesinde imtihan etmeyecek mi Allah? 950 sene Allah diyen Nuh Aleyhisselam'ı hanımıyla imtihan etmedi mi? Lut Aleyhisselam'ı hanımıyla imtihan etmedi mi? Peygamber Aleyhisselam Efendimizin onca gökten yere kadar nur dolu olan evinde ailesiyle, hanımlarıyla tartıştığı konular olmadı mı? Nerede Kur'an? Nerede Ahzab suresi? Hani Peygamber Aleyhisselam'ın her şeyini örnek alıyorduk? Hani bu hayat imtihandı? Hani bu hayat sevap kazanma yerimizdi? Doğururken sevap var, fakirken sevap var. Eşler birbirlerine dayanırken veya dayanmazken sevap yok mu? Allah sabreden kadını, sabreden erkeği görmüyor mu? Melekler yazmıyor mu? Müminlik, Allah'a iman nedir, nerededir? Ailede yoksa nerede bulunacak bu sabır diye sormak gerekmiyor mu kardeşlerim? Mümin kardeşlerim, bu aile imtihanı Nuh Aleyhisselam'ı buldu. Bütün peygamberleri buldu. Resulullah'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi olmakla insanlığın en şerefli tacını giymiş olan İbrahim Aleyhisselam'ı 80 yaşından sonra hanımları çıldırtmadılar mı? Ne yaptı İbrahim? Ne etti? Biz niye İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salavat okuyoruz her namazda? Niye? Örneğimiz çünkü. Örneğimiz. İbrahim'i, oğlunu kesen bir baba tiyatrosu ile tanırsan yanlış sanırsın. İbrahim aleyhisselam ailenin başıdır. Ailede sabrın ne olduğunun örneği peygamberimizin dedesi İbrahim aleyhisselamdır. Biz müminiz, eğlenmek için, keyfu sefa sürmek için, bir tuşa basarak her istediğimizi elde etmek için bu dünyada yokuz ki. İmtihan için varız. Kimimiz çocuğuyla imtihan olacak, kimimiz eşiyle imtihan olacak, kimimiz anne babasıyla imtihan olacak. Ama hepimiz topluca Allah'a gideceğiz. Çektiğimiz eziyetlerimiz sevap olarak, haseneler olarak defterlerimize yazılmış olacak. Bu sebeple kardeşlerim, evlerimizin suyu kesilsin, gazı kesilsin, elektriği kesilsin. 3 gün sonra gelir, 1 hafta sonra gelir, balkonda oturursun. Ama sakın hanım kardeşlerim, Müslüman kızları, ey Allah diyen, Muhammed aleyhisselam diyen kadınlar, sakın sabır çeşmenizi kapatmayın. Erirsiniz, şeytan sizi avucunda bitirir. Varsa yoksa sabırdır bizi ayakta tutan. Namazın bile kazası olur, Ramazan orucunun kazası olur. Sabrın bittiği zaman ağzından çıkan bir sözün cezasını ödeyemeyebilirsin. Onun kefareti olmayabilir. Sabredin, sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Cennet sabredenlerin diyarıdır. En büyük sabır ailededir, sonra Mescid-i Aksa'dadır, sonra Suriye'dedir, sonra Doğu Türkistan'dadır. Ama aile Doğu Türkistan'da da, Suriye'de de, Kudüs'te de, dünyanın her yerinde analar sabır abidesidir. Eşler Eyüp aleyhisselam'ın sabrı gibi sabırla Allah'a yürürler. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere, herkes çocuklara sabreder. Sabreden kullar olarak da karşılığımızı ancak ve ancak Allah verir diye iman ederiz biz. Geliniz, geliniz aileleri, yuvalarımızı şu beton baskılarından, reklam çılgınlığından, onun bunun ne diyeceğinden kurtaralım. Ailemizle Allah'a kaçalım. Rabbim, sana geldim. İnsanlar beni anlamadılar, sen beni anlarsın Allah'ım diyelim. Psikoloğa gitmek yerine, aile danışmanına gitmek yerine, eşin uyuduktan sonra ışıkları söndür, abdest al, seccadeni ser, soğuk odada da olsa yalnız Rabbinin karşısına dikil, niyet et, Rabbim 2 rekat namaz kılıp huzuruna durmak istiyorum, delirmek üzereyim. Bu dünyada ben senden başka sığınacak birini bulamadım. Bana rahmetini aç, bana engin rahmetinden sabırlar indir. Eşime de, bana da, sana kulluk nasip et. 10 senedir beni çıldırtan çocuklarıma rahmet et. Bana sabır ver, çocuklarıma akıl ver. Rabbim, eğer beni, bu duamı kabul etmeyeceksen, Daha imtihan edeceksen bu namazda secdeden, başımı kaldırmadan, bari asi olmadan ruhumu al, çocuklarıma el uzatmış olmayayım, eşime beddua etmiş olmayayım, ben senden başka sığınacak birini bilmiyorum, bulamıyorum. Kabul et beni, koru beni, koru beni ey Rabbim, beni delirttirme, delilerin eline düşürme derim. Ertesi gün, ertesi gün muayeneden gelmiş, yıkanmış, yağlanmış bir mümin olarak Eyyub Aleyhisselam'ın sabrıyla, Nuh Aleyhisselam'ın sabrıyla hayata yeniden çıkarım. Daha olmadı öbür akşam parka giderim, bir saat, iki saat çocuklar gibi ağlarım. Kim, kim bu ağlayan? Evin babası, evin annesi. Ben küçük bebek olsaydım Allah'ım, ağlardım, annemin kucağına giderdim. Bu 40 yaşından sonra anam beni ne etsin, babam beni ne etsin? 40 yaşına geldim, hala dertlerim bitmedi. Ben de sana geldim Allah'ım, al beni rahmetinle, bana lütfunla muamele et derim. Ama ailemi, akrabaya, çevreye deşifre etmem. Aile mahremiyetimi bir eşim, bir ben ve bir Allah biliriz, bir de melekler bilir ve settar olan Allah bildiği için de ben ondan aleyhime bir sonuç doğmayacağını bildiğim için güven içinde olurum. Kardeşlerim, tekrar ediyorum, tekrar söyleyeceğim, haykıracağım, hiç kimse Düzce'de, Bolu'da, İstanbul'da uzun minareli camilere güvenmesin. Uzun uzun sabrı olan eşlere güvenin. Allah'a güvenen eşlere güvenin. Ailemiz camimizdir, Kur'an kursumuzdur, medeniyetimizdir, ahlak kaynağımızdır, Allah'ın izniyle cennetimizdir. Biz ailelerden geldik, Allah'a ailelerden gideceğiz. Güzergahımız ailemizdir. İki şeyi haykırarak, rica ederek, yalvararak söylüyorum. Birincisi, eşler, hanımlar ve erkekler, Allah'tan isteyin. Eşiniz size bir şey veremez. O sizi güzel olduğunuz gün çok seviyordu. Zengin olduğunuz gün size hayrandı. Şimdi sen prim kaybettin. Sen şimdi iyi olman çok zor bir zamana geldin. Şimdi seni anlarsa anlarsa Rabbin anlar. Ona sığın. Allah'ım sana geldim de. Bir bu. Allah'tan bekle. Sakın insandan bekleme. İnsan aciz, insan zavallı. Allah ise kerim, latif, rahim ve Allah'tır o. İhsanı boldur, rahmandır, Allah'tır sadece böyle olan. Ve 950 sene sabretmeye hazır olacaksın. Anne sana söylüyorum, anne adayı, bacım sana söylüyorum, babalar siz duyun, baba adayları siz duyun. Yaz aylarında camiye gönderdiniz, İmam Hatip'e gönderdiniz, Kur'an kursuna gönderdiniz. Göreviniz bitmedi bilin. Nuh Aleyhisselam 50 sene, 100 sene, 150 sene, 200 sene, daha fazla, çok daha fazla çocuğunu camiye değil, Allah'ın 5 büyük peygamberinden birisi olan kendi kucağına oturttu. Yavrum, yavrum, yavrum dedi. 10 sene değil, 20 sene değil, yaz aylarında, tatilde değil, 24 saat yemek yedirirken, gezdirirken elinden tuttu. Yavrum, yavrum, yavrum dedi. Ama oğlu nasibinde yoktu Allah demek. 950. senesinde gökler suyunu boşaltırken, yer su olarak fışkırırken, Nuh Aleyhisselam'ın asırlarca dil döktüğü yavrusu Allah'ın beni boğamaz, tepelere çıkarım diyen bir asi oldu. Ama anneler, anne adayları, size aileyi tanıtıyorum. Kur'an'ın önümüze koyduğu aileyi tanıtıyorum. Babalar, Allah'ın önümüze örnek koyduğu Nuh Aleyhisselam'ı dinleyin. Sigara içtiği için çocuğuna kızan babalar, vaktinde eve gelmediği için idam fermanını çıkaran babalar, anneyle birleşip filanca sözü dinlemediği için ceza mahkemeleri kuran aile reisleri, savcı hanımlar, hakim beyler, dikkat ediniz. 950 sene çıldıracak kadar yorulmuş, bunalmış bir peygamber, Allah'ın beni boğamaz, yüksek yerlere çıkarım deyip Allah'a kafa kaldıran oğluna, yavrum etme, Allah'ın azabından kurtulamazsın diye son defa yalvardı. 6 ay gemisi su yüzünde kaldı. 6 ay sonra gemisi karaya oturduğunda ilk defa suda şişmiş çocuğunu, o asi oğlunu gördü Allah'ın imtihanı gereği. Bunun Allah'a baş kaldırmış asi biri olduğunu bildiği halde, Rabbim bu çocuğumu bu halde mi görecektim dedi. Ağladı. Melun, belanı buldun demedi. Demedi. Misafirin yanında bardağı düşürüp kırdığı için çocuğuna lanetler yağdıran anne, otur dediği için iki defa oturmayan çocuğuna job gösteren baba, bu Nuh'la ilgili ayetleri Kur'an'da duymuyor muyuz biz? Lut aleyhisselam, Allah'ın Kur'an'da övdüğü peygamberlerden biri, hanımı bile en çirkin günahların yapıldığı toplumun dedikoducu kadınlarından biriydi. Allah Lut aleyhisselama, bu toplumu çabuk terk et, bu gece bu topluma azap yağacak dedi. Ama sonra ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Lut aleyhisselam senelerce Allah'a iman edin, Allah'tan korkun, etmeyin eylemeyin dedi. Senelerce de karısı, bu manyağa inanmayın, bu akılsıza inanmayın, sapıttı bu adam diye az kalsın iman edecek olanların imanını bozdu. Ama efendiler, Müslümanlar, yarın evlenecek olan gençler, bu dediğim şey Kur'an'la sabittir. Size hikaye anlatmıyorum, roman okumuyorum. Yıllarca Allah'a gelin diyen kocasına, bırakın bu deliği diyen kadını, Lut aleyhisselam, lanet olası kadın, mendebur kadın, seni boşuyorum demedi. Demedi. Demedi. İmandan söz etmiyoruz. Müslümandı karısı demiyoruz. Peygamberin davasına hıyanet etti. Evet, namuslu bir kadındı ama peygamberin imanını ters taraftan yürütüyordu. Allah, çekil git bu şehirden, bu şehire azap yağacak dedikten sonra Lut aleyhisselama ne dedi biliyor musunuz? Geri dönüp bakmayasın sakın dedi. Muhtemeldi ki Lut aleyhisselam lanet yağacağı için terk ettiği şehirde kalacak olan karısını acıyıp geri dönüp, tatlım sen de gel derdi diye Allah, geri dönüp bakma, terk et o şehri dedi. Kaynanan bir bayram günü sana ters bir söz söylediği için küplere binen Müslüman. Bir gün ev kokteylinde, aile toplantısında senin dediğin aynen olmadı diye bağırıp çağıran Müslüman kadın. Biz bu peygamberlere iman ettik. Kur'an bunları bize örneklerimiz olarak sundu. Biz sabır ümmetiyiz. 40 kere ölür, 41.ye dirilirsek yine Allah'la beraber olmak için diriliriz. Biz müminiz. Bacılarım, kardeşlerim, bu aileyi kaybedersek camiler bizi kurtaramayacaktır. Çünkü hiçbir cami etten, kemikten değildir. Betondan, tahtadan, demirdendir. Hepimiz ailelerimizin bekçileriyiz. Namusumuzun bekçisi olduğumuz gibi aile bireylerimizin onurunun da bekçisiyiz. Ben sadece Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözünü sizlere havale edip sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz, 3 kız çocuğu yetiştirip evlendirene cennet söz veriyor. Neden? 3 hafız değil, 3 mücahit değil, 3 kız neden? Çünkü cihadın da, caminin de, zekatın da, Müslümanlığın da, namusun da, ahlakın da, her şeyin aslı Müslüman kadındır. La ilahe illallah diyen kadın camidir, Kudüs'tür, bu ümmettir, bu ümmetin geleceğidir. Onun için 3 kız yetiştirmek demek Allah için 3 yuva kurmak demektir. 3 yuva bu ümmet için şereftir. Bu şerefi kim Resulullah'a armağan ederse, Resulullah Aleyhisselam ona cennetini vaat etmektedir. Şimdi ertelediğimiz evlilikler, hırpaladığımız yuvalar bize ne kaybettiriyor? Bunu tekrar düşünelim. Hepimiz kalelerimize, nöbet mahallemize, asıl görevimize, Allah için yapabileceğimiz en ulvi göreve dönmek üzere buradan ayrılıyoruz. Allah'a salıyoruz. Allah için sabrediyoruz ve sonucu da Allah'tan bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.